l'Europe d'abord prenne conscience de la situation. Europako lako arazoengatik aurkitzen den krisi egoeraren kontzientzia har dezala. Gaur egun Kataluniako adibidean Europar Parlamentua ez da osoki batu. Lau parlamentari falta ziren. Lehen aldia zen bere historian 2019ko uztailan. Ondotik Europar Batasuneko Justizia Gorteak gaitzetsi ditu parlamentuan erabakiak Puigdemont eta bere lagunak egon zitezkela inposatuz. Bada egiazko arazo konstituzional bat, ez da soluziorik krisi honi. Eta Europak kontinentearentzat bakezko etorkizun bat eraiki behar duenak bitartekaritza eta prozedurak proposatu behar ditu gure ustez Europako populu guziei dagozkienak. Qui conviennent à tous les peuples.